50 languages. 52. Kaubamajas. Kaubamajas. Lähme kaubamajja. Lähme kaubamajja. Ma pean sisseoste tegema. Ma pean sisseoste tegema. Ma tahan palju sisseoste teha. Ma tahan palju sisseoste teha. Kus on büroogaubad? Kus on büroogaubad? Mul on vaja ümbrikke ja kirjapaberit. Mul on vaja ümbrikke ja kirjapaberit. Mul on vaja tindipliiatseid ja markereid. Mul on vaja tindipliiatseid ja markereid. Kus on mööbel? Kus on mööbel? Mul on vaja kappi ja kummutit. Mul on vaja kappi ja kummutit. Mul on vaja kirjutuslauda ja raamaturiiulit. Mul on vaja kirjutuslauda ja raamaturiiulit. Kus on mänguasjad? Kus on mänguasjad? Mul on vaja nukku ja kaisukaru. Mul on vaja nukku ja kaisukaru. Mul on vaja jalgpalli ja malemängu. Mul on vaja jalgpalli ja malemängu. Kus on tööriistad? Kus on tööriistad? Mul on vaja haamrit ja saagi. Mul on vaja haamrit ja saagi. Mul on vaja puuri ja kruvikeerajat. Mul on vaja puuri ja kruvikeerajat. Kus on ehted? Kus on ehted? Mul on vaja ketti ja käevõru. Mul on vaja ketti ja käevõru. Mul on vaja sõrmust ja kõrvarõngaid. Mul on vaja sõrmust ja kõrvarõngaid.